الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يا إلهي تو ہمیں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے بزرگو بھائیو گزشتہ کل قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہم سمجھ رہے تھے وہ چونکہ تھوڑا سا ادھورا تھا اس کو ہم پہلے سمجھ لیں اللہ پاک فرماتے ہیں بہت دھیان کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ کہ چلو روزہ ہے تو آدھا گھنٹہ ذرا اچھا لگے گا اللہ کا قرآن ہے قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں اور قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے تو قرآن فرماتا ہے بل ہو قرآن مجید میرا نام قرآن مجید ہے قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں اور قرآن تو بتا تو کہاں سے آیا تو قرآن فرماتا ہے فی لوح محفوظ میں تو لوح محفوظ میں تھا قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں اور قرآن تو بتا تو کس کی کتاب ہے تیرا مالک کون ہے تو قرآن فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین میں تو سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کی کتاب ہوں قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو دنیا میں آیا کیسے تو قرآن فرماتا ہے نزل به الروح الامین مجھے تو اللہ نے سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل کے ذریعے سے اتارا قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سی ذات پر نازل ہوا تو دنیا میں کون سے انسان پر اترا تو قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد مجھے تو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سے مہینے میں اترا تو قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے تو مجھے سارے مہینوں کے سردار رمضان المبارک میں اتارا قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کون سی رات میں اترا تو قرآن اس کو بھی ذکر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مجھے اللہ نے شب قدر میں اتارا قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو کہاں کہاں آیا تو قرآن اس کو بھی ذکر فرماتا ہے وہاد البلد الامین، مجھے اللہ نے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں اتارا. قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں اور قرآن تو بتا تو دنیا میں کیوں آیا، اللہ نے تجھے دنیا میں کیوں اتارا؟ تو قرآن فرماتا ہے الناس، سارے انسان اور سارے جناتوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے میں آیا ہوں. گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اتارا. قرآن ہے، قرآن سنتے ہیں تو قرآن کی محبت پیدا ہونی چاہیے. عزیز بھائیوں، یوں فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں سلایا جاتا ہے، قبر میں، تو ایک طرف نیکی کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، ایک طرف سے عذاب کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. نیکی والے فرشتے اس کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، عذاب کے فرشتے اس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس بندے نے دنیا میں قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کریم کو اپنے گھروں میں بسایا ہے، قرآن کریم سے محبت کی ہے، اور فقط اتنا نہیں، قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو اپنے جسم میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے بیوی بچوں میں داخل کیا ہے، تو وہ قرآن، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائیوں، وہ قرآن عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں کہ جس طرح آج یہ قرآن ہے، کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن کو انسانی شکل عطا فرمائیں، اس کا جسم ہوگا، اس کی باڈی ہوگی، اور وہ فرشتے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا اس کو کیسے عذاب دیا جائے، تو دنیا میں مجھے پڑھا کرتا، یہ تو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا. وہ اللہ کا قرآن، تیسرے پارے کی آخری آیت، ہم مسلمان ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور کتنی عظیم دولت ہے، آج اتوار بہت سارے بھائی آئے ہیں، سنو اس آیت کو. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نہیں، اللہ کا قرآن، کہ دنیا میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، جن کی پوری زندگی کفر میں گئی، یہودیت میں گئی، شرک میں گئی، بت پرستی میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر گئی، اسلام کے علاوہ چلی گئی جس کی پوری زندگی، اگر اس کافر بندے کو، اگر اس ہندو انسان کو قیامت کے دن اللہ پاک قرآن فرماتا ہے مل کل ارض ذهبا، دنیا میں جتنی زمین ہے، دنیا میں جتنی زمین ہے سب زمین کے ایک ایک کنکر کو اللہ پاک سونا بنا دے. کیا بنا دے بھائی؟ کل سنا تھا، دیکھو اس کو بار بار سنو، اس آیت کو جتنا سنو گے اتنا ایمان تازہ ہوگا، اتنی اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اور اعمال میں سستی پیدا نہیں ہوگی، پھر روزے میں تکلیف آئے گی تو انسان صبر کرے گا. کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پوری زمین جتنی ہے، خالی ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا کی، اس کے ایک ایک کنکر کو سونا بنا دیا جائے. کیا بنا دیا جائے؟ سونا بنا، ملکل اور ذہب، ذہب عربی زبان میں کہتے ہیں سونے کو، سونا بنا دیا جائے. اور پھر کیا ہو جائے؟ پھر وہ کافر بندہ اللہ سے یوں کہے کہ اللہ، میں دنیا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا، میں نے قرآن کو نہیں سمجھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جس مذہب کو فالو کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، میری بھول ہو گئی، آج میں یہ پوری زمین کے برابر جو میرے پاس سونا ہے نا، اتنے کروڑ، اتنے ملین، دنیا کا کوئی کمپیوٹر بتا نہیں سکتا، پوری زمین سونے کے برابر، یہ سب کا سب میں آپ کو دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، اور سب کا سب میں سجدہ کرتا ہوں، اور میں سب کا سب میں فدیہ دیتا ہوں، ولو افتدا بھی، لیکن مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، مجھے ایمان دے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. قرآن فرماتا ہے ساری زمین سونا ہے، وہ ہندو اس کا مالک ہے، اور اس کے پاس ایمان نہیں تھا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ، میں ساری زمین کا سونا آپ کو فدیے میں دیتا ہوں، لیکن مجھے بچا لیجیے. فرمایا اولئک لہم عذاب الیم وما لہم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں. یوں فرمایا کہ پوری زمین کے سونے کے برابر بھی اس کو ایک دن کی بھی راحت نہیں ملے گی. اس وقت خالی ہم بیٹھ کر یہ سوچے میرے بھائیو، کہ جس ایمان پر اور جس اسلام پر ہم چل رہے ہیں، یہ ہم نے مانگا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا فرمایا جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں. اب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کی اتنی قدر و قیمت کتنی ہے, کٹھور نہیں. ابھی مہنگائی کے زمانے میں کسی کے پاس ایک پلاٹ آ جائے نا تو اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جیب میں 2000 کی نوٹ ہو تو پوری زمین سونا ہے لیکن ایمان نہیں ہے. اللہ کا قرآن جو فرماتا ہے تقریب میں, اب کیا ہے میرے بھائیو, اب یہ جتنی ساری محنت ہے نا, جتنی ساری محنت وہ اب ایمان تو ہے الحمدللہ, لیکن میں, میری اولاد, میرا محلہ, دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان, اس کا جنازہ ایمان کے ساتھ کیسے نکلے؟ ہم لوگ روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ اور ہماری موت ایمان پر آئے. یہ ہماری محنت ہے. کل میں آپ کو آخری قصہ جو سنا رہا تھا وہ ادھورا تھا, خواجہ ابو طالب کا. کون ہے خواجہ ابو طالب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. زندگی کا بہت سارا حصہ جنہوں نے اپنے بھتیجے کی مدد کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گئے, اور ادھر کچھ بڑے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چلے گئے. اب ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن بھتیجے کے ساتھ رہا کرتے تھے, بھتیجے کو امن دے رکھی تھی. تو اس آسلم گئے سکرات کے وقت میں, پتا چلا کہ چچا دنیا سے جا رہے ہیں, اور کان نے کہا کہ چچا آپ نے زندگی بھر میری مدد کی ہے, بڑے بڑے دشمن اور بڑے بڑے کفار جب مجھے مارنے آنا چاہتے تھے آپ بیچ میں کھڑے ہو جاتے, آپ بڑے عزت دار آدمی تھے, لیکن میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ آج دنیا سے جانے کا وقت آپ کا آ چکا ہے, اور اگر آپ بغیر ایمان کے چلے گئے, بغیر اسلام کے چلے گئے, تو ہمیشہ کی تکلیف ہے, ہمیشہ کی جہنم ہے, ہمیشہ کی ذلت ہے, اور میں اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا. تو چچا ابو طالب سے سکرات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چچا ایک مرتبہ مجھے کان میں کہہ دو, ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ دوں گا کہ اللہ میں نے سنا تھا چچا کا کلمہ, ان کو معاف کر دیں. ایک مرتبہ کہہ دو, جس کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے. چچا نے تھوڑی دیر کے بعد بھتیجے ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمایا کہ بھتیجے کلمہ تو پڑھ لیتا لیکن میرے مر جانے کے بعد دنیا ایسی باتیں کرے گی, دنیا میں عورتیں ایسی باتیں کرے گی کہ ابو طالب جو ایک بہادر آدمی تھا, ابو طالب ایک مالدار آدمی تھا, ابو طالب ایک عزت دار آدمی تھا, لیکن آخری وقت میں کیسا بزدل نکلا کہ جہنم کے ڈر سے بھتیجے کے دین پر ایمان قبول کر لیا. لوگ ایسی باتیں کریں گے کہ زندگی بھر جس مذہب کو چل رہا تھا اس کو اس نے چھوڑ دیا. تو ابو طالب نے وہ کہا کہ جہنم کی آگ کو میں پسند کرتا ہوں لیکن لوگ میرے مرنے کے بعد میرے خلاف ایسی باتیں کریں میں اس کو پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل روتے ایک دم یہ ہو گئے, آپ کا بدن ڈھیلا پڑ گیا اور آپ جیسے ویسے گھر پہنچے اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. اسی حالت میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ بغیر ایمان کے گئے ہیں تو وہاں تو رشتے داری تو کوئی کام کرتی نہیں, اللہ کے ہاں تو کوئی رشتے دار نہیں ہے, سارے بندے اللہ کے ہاں تو یکساں ہیں, اللہ کے ہاں تو کوئی رشتے داری نہیں ہے. فرمایا ابو طالب بھلے میرے چچا ہیں, انہوں نے میری مدد کی ہے, لیکن جہنم کی آگ تو ان کو بھی لگی ہے. لیکن اتنا ہے کہ جتنے ہندو ہیں, جتنے مشرک ہیں, ان میں سب سے ہلکا عذاب, سب سے چھوٹا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو میرے چچا ابو طالب کو ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے میری مدد بہت کی. میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتا تھا تو مجھے امان دیتے تھے, میرے روٹی کا بندوبست کرتے تھے, میرے رہنے کا بندوبست, میں تو چھوٹا تھا. اچھا اس کو بھی عذاب نے فرمایا کہ سب سے, ذرا دھیان سے سننا ہے, جہنم کا सबसे हल्का आजाब, सबसे लोअर दर्जे का, निचले दर्जे का आजाब क्या होगा? सबसे हल्का जो अबू तालिब को होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चचा अबू तालिब के तलवे के ऊपर, ये हमारा जो पैर का नीचे का हिस्सा है जिसको हम तलवा है तस्मा, इसके नीचे एक आग जलाई जाएगी, ये अल्लाह का कुरान है मेरे भाई, आग जलाई जाएगी और वो आग इतनी सख्त होगी मेरे नौजवान भाइयों, इतनी सख्त आग होगी कि इसकी जलन पिंडली तक नहीं, घुटने तक नहीं, रान तक नहीं, पेट तक नहीं, छाती तक नहीं, आंखों तक नहीं, इतनी जलन होगी कि ये जो हमारा बिल्कुल ऊपर का हिस्सा जो हमारा भेजा है ना, इसकी शिद्दत की बुनियाद पर, इसकी गर्मी की बुनियाद पर खोलेगा। आप समझ रहे, जब खाना तैयार हो जाता है और कढ़ाई में गोश्त तैयार हो जाता है तो ऊपर नीचे होता है, वो गर्म आग खाली यहां होगी, लेकिन इसकी शिद्दत जब अंदर का भेजा खोलेगा अंदर, तो यहां क्या होगा? और ये किसको होगा? सबसे हल्का आलाग ये है, सबसे हल्का आलाग ये है। अब असल बात ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने दुनिया में मुझे और आपको इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह के अहकाम पर चलें, अल्लाह के अहकाम पर चलें। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। कल पांचवें पारे में तरावी में जो आखिरी आयत पढ़ी गई वो क्या थी जाता? अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह बहुत रहीम है। فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم। एक हदीस मुझे याद आई, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे कैदी पकड़कर लाए, कैदी उसमें औरतें भी थे मर्द भी थे, बहुत सारे कैदी पकड़कर लाए मदीने में। तो एक औरत थी, उसके साथ उसका एक छोटा दूध पीता बच्चा भी था, पकड़कर लाए, बहुत सारे कैदी थे। तो और इतनी घबराहट में थी कि उसका बच्चा कहीं छोड़ दिया उसने, उसको पता ही नहीं चला घबराहट में। अब एक दिन हो गया, वो दूध पीता बच्चा वो बिलबिला रहा है, औरत रो रही है और औरत इधर से उधर दौड़ रही है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, क्योंकि वो तो कैदी थी, उसको कोई पहचानता नहीं था। और आपको मालूम है जब जो है दूध की शिद्दत होती है, उसके सीने में दूध भर चुका था, तकलीफ हो रही थी कि मेरा बच्चा किस तरह दूध पी ले, लेकिन बच्चा नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि भाई उस औरत को कुछ क्या तकलीफ है? तो कहा कि मैं जब मैं मुझे पकड़कर यहां लाया गया तो मेरे साथ मेरा डेढ़ साल का बच्चा भी था और मुझे उसको दूध पिलाना है, लेकिन मेरा बच्चा मदीने आने के बाद गुम हो गया। सहाबा किराम ने और ढूंढा, वो बच्चा मिल गया। और जैसे ही वो बच्चा मिला तो अपनी मां की छातियों में चिमट गया, मां ने उसको बोसा दिया, बहुत मोहब्बत हुई। सहाबा वो मंजर देख रहे थे, जरा ध्यान से। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया कि ये मां दो दिन से उसका बच्चा गुम था, उसको ऐसा था कि किसी साहब ने उसको मार डाला होगा, कोई जानवर उसको ले गया होगा, लेकिन दो दिन के बाद उसको अपना बच्चा मिल गया और कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से उसने उसको सीने से लगाया। फरमाया अल्लाह दुनिया के हर इंसान से, अल्लाह फकत मोमिन से नहीं, हर इंसान से, अगर फकत मोमिन से ही प्यार करता तो किसी काफिर को एक घोट पानी न पिलाता, अल्लाह हर एक के साथ मोहब्बत का बर्ताव करता। हाँ, आखिरत में अमल के मुताबिक फैसला हो, आखिरत में आमिर अमल के मुताबिक फैसला हो। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर जब मैं ईमान नहीं लाया था, मेरे ईमान लाने से पहले मेरी बहुत सारी नेकियां थी, बहुत सारी नेकियां थी, मैं लोगों को बहुत सदका दिया करता था, तो क्या मुझे उसका सवाब मिलेगा? मैंने ईमान लाने से पहले वो काम नेक काम किए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस नेक काम की वजह से अल्लाह ने आपको ईमान की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह काफिर के अच्छे काम को भी जाया नहीं करते, काफिर के हिंदू है लेकिन वो अच्छा काम किया तो अल्लाह उसको दुनिया में उसका बदला दे देंगे, दुनिया में काफिर को भी। हाँ, मुसलमान के लिए अल्लाह पाक ने रखा कि नेक काम का बदला दुनिया में भी देंगे और आखिरत में अल्लाह पाक हजारों गुना ज्यादा अता फरमाएंगे। मुसलमान के लिए अल्लाह पाक ये रखा। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि वो बच्चे की माँ दो दिन से बेकार थी, बेचैन थी, कैदी बनकर आई थी, भूखी थी, प्यासी थी, दूध की वजह से उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कितना प्यार किया। अल्लाह दुनिया के हर बंदे से इस माँ से ज्यादा प्यार करता है। बल्कि क्या कहूं मेरे भाइयों, मैंने तो एक दूसरी आयत पढ़ी थी लेकिन अब बैठे हैं तो एक किस्सा सुनो। जुन्नू ने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है आपने, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। जुन्नू ने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक मरतबा ये ईशा की नमाज के बाद घर आए तो इनकी तबीयत में कुछ बेकरारी थी, उनको सोने का जी नहीं लगता था। तो उन्होंने घर में कहा कि मुझे आज कोई अच्छा नहीं लगता, मैं जरा बाहर टहल के आता हूँ, जरा ध्यान से सुनना अल्लाह किसको कहते हैं और हम किस अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, हम किस अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, हमारा अल्लाह कितना करीब है। दुनू ने मिस्री फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे पर गया और वहां बैठा रहा, मुझे तबीयत में अच्छा नहीं लग रहा था, वहां बैठे बैठे मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा था तो मैंने देखा कि एक बिच्छू, बहुत बड़ा बिच्छू था, वो आया और दरिया के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक कछुआ, जिसको हम गुजराती में काचबो कहते हैं, ये आया पानी के ऊपर और वो बिच्छू कछुए की पीठ के ऊपर बैठ गया। तो मैंने देखा कि भाई ये तो दोनों दुश्मन है, अगर बिच्छू कछुए को देख ले तो वो उसको डंक मार दे, दोनों की जात अलग है, दोनों का जिस्म अलग है। आज क्या बात है कि बिच्छू कछुए की पीठ के ऊपर बैठ के जा रहा है, ये अजीब मंजर है। तो कहा कि ये कोई ना कोई बात है। तो जुन्नू ने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने एक कश्ती वाले को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुझे किराया दे, तू मुझे बिठा ले और ये कछुआ जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे मुझे ले जा। बहुत बड़ा दरिया था तो कितने घंटे के बाद उस कछुए ने बिच्छू को दरिया के दूसरे पार उतार दिया और कछुआ वहीं गिरा कर रहा था। बिच्छू जैसे जमीन पर उतरा दौड़ता हुआ गया, दूर एक जंगल में एक दरख्त के नीचे एक मुसलमान आदमी सोया हुआ था और उसके अतराफ में बहुत बड़ा सांप घूम रहा था और चल ही सेकंड में उसको काटने की तैयारी कर रहा था। दुनू ने मिस्री फरमाते हैं उस अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी नजरों के सामने जो है बिच्छू ने सांप पर डंक मारा। दोनों जहरीले जानवर है, सांप भी और बिच्छू भी। बिच्छू ने सांप को डंक मारा और सांप वही मर गया और बिच्छू ने कुछ नहीं किया। फिर वो वापस अपनी जगह पर आया, कछुए की पीठ पर बैठ गया और वापस अपने वतन आ गया। जुन्नू ने मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक अजीब बात है कि इंसान को बचाने के लिए और एक मोमिन और एक ईमान वाले बंदे को सांप से बचाने, अगर हमारे मुकद्दर में मौत नहीं है दुनिया मिलकर हमें मौत नहीं दे सकती, और अगर हमारे मुकद्दर में मौत है तो दुनिया मिलकर बचा भी। कल ही वो आयत आई है कुरान में, कल ही तराई में वो आयत आई है मौत के सिलसिले में। क्या आयत आई है कि तुम मौत से बचने के लिए बलन से बलन इमारत, बलन से बलन पहाड़ों के दरमियान भी घुस जाओ लेकिन मौत वहां घुस जाएगी, उससे कोई रोक टोक नहीं। दुनिया में मिस्री फरमाते हैं मैंने सोचा कि ये कोई ना कोई अल्लाह का वली होगा, कोई ना कोई नेक इंसान होगा, तभी तो अल्लाह पाक ने उसकी हिफाजत फरमाई। और अजीब बात है, देखो अल्लाह का अगर उस बंदे को बचाना चाहते तो अल्लाह तो ये भी कर सकते थे कि सांप के दिल में बात डाल देते कि तू उसको मत काट, ये भी तो हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत कैसे दिखाई, बिच्छू के दिल में बात डाली कि मेरा एक बंदा जंगल में सोया हुआ है, सांप के दिल में उसको मारने का इरादा है, तू कछुए की पीठ पर बैठ जा। अल्लाह की कुदरत भी देखो, बिच्छू और जो है कछुआ ये दोनों दुश्मन है, कछुए के दिल में बाट डाली कि बिच्छू को पार करा, बिच्छू के दिल में बाट डाली अल्लाह ने सांप को मार और सांप के दिल में अल्लाह अपने बाट डाली कि इसको मार, ये निजाम तो देखो अल्लाह का। जुन्नू ने मिस्री फरमाते हैं मैंने उस शख्स को उठाया और मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं। कहा कि भाई तुझे पता है तेरे साथ कौन सा किस्सा हुआ? कहा कि नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तो पूरा किस्सा सुनाया जुन्नू ने कि तेरी जान बचाने के लिए और तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने कछुए के दिल में बात डाली, बिच्छू के दिल में बात डाली। इतना बड़ा अजदहा जो ये मरा पड़ा है, तेरे काटने के लिए आ रहा था, बिच्छू ने तेरी हिफाजत फरमाई, तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया और दौड़ता हुआ वजू करने गया। जल्दी जल्दी उसने दो रकात नमाज पढ़ी और रोता हुआ चला गया। जुन्नू ने मिस्री ने फरमाया कि तू इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? तो उस बंदे ने यूं कहा कि मैं यहां जंगल में रोजाना रात को शराब पीकर आया करता था, और जब मेरे मेरी बॉडी ताकत से बाहर हो जाती थी और जब मैं शराब को कंट्रोल नहीं कर सकता था तो मैं बेहोश होकर गिर जाता था और सुबह में फिर मजदूरी के चला जाता था। मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं शराब की हालत में था। शराबी होने के बावजूद, गुनहगार होने के बावजूद और गुनाह किया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह ने मेरी जहरीले जानवर से मदद की, तो अल्लाह उस बंदे की क्या मदद करेगा जो रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, इस्लामी लिबास की हालत में, अपने घरों में इस्लामी मुआशरे की हालत में और अपने आप को सुन्नत का पाबंद करेगा? क्या अल्लाह पाक उसकी मदद नहीं करेंगे? यकीन की बात है, यकीन की बात, अल्लाह पाक बंदे की जरूर मदद फरमाए। बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें पूरा पूरा यकीन अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला से मुकम्मल मोहब्बत अता फरमाए। देखिए मेरे भाइयों, कल तरावी में दूसरी एक आयत पढ़ी गई। मेरी आदत यह है कि तरावी में सवाफा सुनने के बाद उसमें जो काम की आयत होती है मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बाद मतलब होता यह है कि सूरह कहफ की तफसीर होती है या सूरह यूसुफ की तफसीर होती है तो वो खाली किस्सा हो जाता है। 15 दिन हमको जाया नहीं करने, हमारे लिए कुरान करीम में से हमारे माशरे को और अपनी जात को सुधारने के लिए कौन कौन सी आयत खास तौर पर काम की है, ये बहुत जरूरी है। देखो कल एक आयत पढ़ी गई, ध्यान से सुनना अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। فَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, इनके छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे इंतकाल हुआ, दूसरे दिन उस सहाबी के भाइयों ने उनके माल पर कब्जा कर लिया। नया नया भी कुरान उतर रहा था, माल पर कब्जा कर लिया। वो तो बहुत मालदार थे साहबी, तो उनकी औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि हुजूर मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब न मुझे कपड़े का ठिकाना न खाने का ठिकाना। मेरा शोहर तो बहुत सारा माल छोड़ के मरा था लेकिन मेरे शोहर के भाइयों ने सारे माल पर कब्जा कर लिया। ऐसा होता है ना, बाप के मर जाने के बाद चचाओं का जो कंट्रोल आ जाता है। अब देखो तो क्या शोहर के माल में मेरा कोई हिस्सा नहीं? शोहर के माल में मेरे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन नीचे झुका दी, इसलिए कि उस वक्त अभी कुरान की कोई आयत विरासत के सिलसिले में उतरी नहीं थी, वारसाई के सिलसिले। और अल्लाह के रसूल अपनी जात से कोई जवाब नहीं देते थे, अल्लाह जैसा बतलाते थे हमारे नबी वैसा बतलाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जाओ मेरे नबी के पास जाओ और सूरह निसा का दूसरा रुकू उतारो। यूसुफ उमर पूरी तफसील के साथ, बाप मर जावे तो बेटे को कितना, बीवी को कितना, भाई को कितना, बच्चे को कितना, चचा को कितना, पूरी तफसील अल्लाह ने जिक्र फरमाई। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पूरी तफसील। अब देखो मेरे भाइयों, अब मैं असल बात सुनाना चाहता हूं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, कि अल्लाह पाक ने वारसदारों के हुकूक बयान कर दिए कि दादा के मरने के बाद बेटे का कितना, पोते का कितना, बीवी का कितना और भाई का कितना, ये बयान कर दिया अल्लाह ताला। अगर तुमने उस तरीके के खिलाफ अपने तरीके से, शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि बोलो बोलो अपने तरीके से, अपने तरीके से हिस्से में तकसीम की, तो अल्लाह पाक कुरान में वो फरमाते हैं युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, ऐसी जहन्नम में हम दाखिल करेंगे कि जिसमें वो हमेशा रहेंगे। खालिद का माना क्या है? देखो ध्यान से सुनना, सब समझदार लोग हैं। इस्लाम के अंदर दो गुनाह ऐसे हैं, दो गुनाह ऐसे हैं जिसके बारे में कुरान ने ऐसा कहा कि वो हमेशा जहन्नम में रहे, बाकी जितने गुनाह है ना उसकी सजा भुगतने के बाद अल्लाह ईमान वाले को जन्नत अता फरमाए। कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना, अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसकी सजा भुगत कर उसको लाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि मोमिन बंदे को उसके झूठ की वजह से, उसके वादा खिलाफी की वजह से, उसकी हराम रोजी की वजह से, उसने किसी को तकलीफ पहुंचाया, उसकी वजह से जब उसको जहन्नम में डालेंगे अल्लाह पाक साल, दो साल, चार साल, 200 साल, 500 साल के लिए, और जब उसको रिटर्न वापस लाएंगे उसकी सजा पूरी होने के बाद, तो वहां एक नहर होगी, नहर, उस नहर में उसको एक डुबकी लगाई जाएगी, और डुबकी लगाने के बाद जब अल्लाह के सामने जन्नत में दाखिल होने से पहले उसको लाया जाएगा और अल्लाह पाक उसको पूछेंगे जहन्नम में कोई तकलीफ हुई, हालांकि वो हजारों साल वहां तकलीफ बर्दाश्त करके आया होगा, तो वो नहर ऐसी होगी कि वहां जैसे आदमी डुबकी लगाएगा सारी तकलीफ खत्म, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे जहन्नम हुई थी। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ईमान वाले को एक न एक जो है जरूर जन्नत में दाखिल करेंगे, हमारा ईमान है। मन قال لا اله الا الله دخل الجنه, जिसने لا اله الا الله पढ़ा और उसकी मौत ईमान पर आई, अल्लाह उसे एक न एक दिन जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अब ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, दो गुना ऐसे हैं, दो गुना जिसके बारे में वो फरमाया कि हमेशा जहन्नम में रहेगा, خالدًا فيها, हमेशा। कौन से दो गुना है? नंबर एक, मन قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه, जिसने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर डाला, मर्डर कर दिया किसी का, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। दूसरा, जिसने बाप के मरने के बाद बहन का, भाई का हिस्सा शरीयत के मुताबिक नहीं दिया, दिया लेकिन शरीयत के मुताबिक नहीं दिया। देखो, एक बाप के चार बेटे हैं, दो बेटे हैं जो बाप की खिदमत भी करते हैं और दो बेटे बाप की खिदमत नहीं करते, वो अलग मसला है, वो उसको पूछ होगी, लेकिन विरासत में जितना खिदमत करने वाले का हिस्सा है इतना उस भाई का भी हिस्सा है जितने खिदमत नहीं की, उसमें नहीं चलेगा, देना ही पड़े, देना ही पड़े। وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ, आज हमारा समाज और हमारी معاشرت मेरे भाइयों, अगर हमारे घर में कोई बहन, हमारी फूफी अगर हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाए तो सारी फैमिली वाले उससे रिश्ता तोड़ देंगे कि बाप ने तो तेरी शादी में बहुत खर्चा कर डाला है, जो देने का तो दे दिया। नमाज रोजा तो बहुत आसान है चाचा, जेब में से किसी का 500 रुपए निकाल कर देना जिसका हक बनता है, ये इस्लाम है। और एक बात सुना, क्या होता है, बाप रहता था एक मकान में, बाप एक जमीन खेड़ रहा था, अब क्या हुआ, बाप मर गया। अब हमारे यहां होता ये है कि 20-25 साल तक तो वारसाई होती नहीं है, कि अभी तो अपा का इंतकाल हुआ। अब हुआ है कि 20 साल के बाद जब बहुत सारा घर में झगड़ा हुआ, दूसरे भाइयों को तकलीफ हुई, कहा भाई तू हिस्सा मिस्सा तो कर, तो वो क्या करता है कि भाई ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। भाइयों कहता है बड़ा भाई तू कहां से लाया। मेरे भाइयों, इस्लाम को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, इस्लाम में किसी के हक को जाया नहीं किया है। और एक बात है, मेरा और आपका ईमान है कि जिस दिन 5वें महीने को मेरे अल्लाह ने हमारे माँ के पेट में रूह डाली थी ना, उस वक्त अल्लाह पाक ने लिख दिया था कि कितने नारे खाएगा, उस वक्त अल्लाह पाक ने लिख दिया था कितने सांस लेगा ये, कितने कतरे पानी पिएगा, लिखा है कि हमारा ईमान है। तो फिर मैं कौन हूं जो मेरी बहन के हिस्से को रोकूं, मेरे भाई के हिस्से को रोकूं। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग की यादत करने के लिए, बीमार की खबर लेने के लिए, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, होगी उस जमाने में हमारी तरफ बिजली नहीं थी, दिए जलते थे दिए, तो वहां पहुंचे और उनका इंतकाल हो गया, वही थे इमाम साहब। अब लोग गुस्ल कफन की तैयारी कर रहे थे, तो इमाम साहब ने कहा कि कफन की तैयारी बाद में करना, पहले ये दिया बुझा दे, पहले जो दिया चल रहा है जल रहा है उसको बुझा। अरे भाई मौलाना तुम कोई बात है, अभी कफन लाने का है, ये है वो, तुम दिया तो अंधेरे में क्या करेंगे। कहा कि नहीं, दिया बुझा दो। तो कहा क्या करना चाहते आप? कहा कि मरने वाले की जितनी बेटी है और बेटियां सबको बुलाओ। बोले क्यों? कहा कि जब तक ये आदमी जिंदा था इस दिए के अंदर जो तेल था इसका मालिक ये था। कौन था? ये मालिक था मरने वाला। अब ये मर गया तो इसके मालिक उसकी औलाद हो गई और उसकी औलाद से हमने तेल जलाने की इजाजत नहीं दी। तेल जलाने की इजाजत नहीं है जब तक ये दोनों बेटे और दोनों बेटियां दिए को जलाने की इजाजत दें, यानी एक आना भी बगैर इजाजत के इस्तेमाल करने को उन्होंने हराम समझा था। 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, वासाई नहीं हो रही है। और एक मसला, उसका बात को खत्म करो। हमारे समाज में क्या होता है, हमारे घर में एक मकान है, दुकान है, कुछ खेती है, तो कहते कि क्या हुआ कि मेरे को अप्पा ने कहा कि ये तेरा ये मेरे को देने का नहीं, इसको यूं कर लेना, ये तरतीब होती है। और बहुत बहुत तो वील पावर लिखवा लेते हैं वसीयत के अतबार से। इसका क्या हुक्म है? ध्यान से सुनना, बहुत सोच समझ कर मैं मुफ्तियों से पूछ कर आया हूं, क्या ये मसला मुझे आप बताना है। इसलिए कि होता यही है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो बाप के पास लिखवा लेते हैं। अब मसला ये है कि एक बाप की चार औलाद है, दो भाई दो बहने, बराबर। अगर मरने वाले ने ये लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बच्चे को ही देना, ये देना, ये देना, तो इसका शरीयत के अतबार से क्या हुक्म है? इसलिए कि जितनी वेस्टर्न कंट्रियां हैं, इंग्लैंड, कनाडा, उसमें तो यही होता है, आप वो कागज रख दोगे बाप को, इसके अतबार से मालिक बना दिया जाएगा वहां को। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि ला वसीयत लिवारिस। क्या मतलब? वारसदार के लिए वसीयत नहीं है। वारसदार यानी एक बाप मर रहा है तो बेटा उसका वारसदार हुआ कि नहीं, बेटी उसकी वारसदार हुई है, तो बाप अपनी औलाद के लिए वसीयत नहीं कर सकता। बाप अपनी औलाद के लिए हां बख्शिश के तौर पर दे सकता है, बच्चा औलाद है, बाप हयात है और उसने किसी बच्चे को 2 लाख रुपए दे दिए, मालिक बना दिया, कब्जा दे दिया, उसके नाम का दस्तावेज कर दिया, और गुजराती भाषा में उसको कहते हैं भोगवटो, पूरे को खाली कहने से नहीं चलेगा, क्या करूं, पूरा पूरा मालिक, उसको बख्शिश कहते हैं। क्या कहते हैं? और बख्शिश खाली कहने से नहीं होती है, कब्जा दे देने से होगी, बराबर, तो वो चलेगा। लेकिन बाप ने अपनी जिंदगी में वो कहा कि मेरे मरने के बाद इसको ये देना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लिखा में सही पे नोटरी हो ना, एक नहीं 50 वकील की नोटरी होगी ना, तब भी इस्लाम मानेगा नहीं। फिर तो बाप के मरने के बाद चारों भाइयों को तमाम का इस्लामी तरीके के मुताबिक ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों? हमारे यहां क्या होता है, सच्ची बात बताओ, हमारे यहां क्या होता है? नहीं मेरे भाइयों, शरीयत पाक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इस्लाम को खूब समझें। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त हो गया है, मैंने इस साल ये सोचा है कि गुज़िश्ता साल हमने वुज़ू करने का तरीका सीखा था, मालूम है चला, और फिर वुज़ू करने के तरीके के मुताबिक हम नमाज के 2 फर्ज समझ लिए थे। इंशाल्लाह कल तफसीर के बाद रोजाना 5-5 मिनट हम नमाज भी सीखेंगे, इसलिए कि रमजान में तफसीर होती है, नमाज पढ़ने की है, तो हमको खबर तो पढ़नी चाहिए कि रुकू किस तरह करने का, सजदा किस तरह करने का, नमाज में भूल हो जाए तो उसकी क्या क्या उसको किस तरीके से दोहराएंगे। ये असल चीजें यही है मेरे भाई, वरना तफसीर में 2 आधा घंटा बैठने का बहुत अच्छी तफसीर हुई, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहां बैठने के बाद मुझे मेरी गलती समझ में आ जाए, मेरी नमाज सही हो जाए, मेरा रोजा सही हो जाए, मेरी ज़कात सही हो जाए, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।